Lăsăm ușa deschisă că nu este zgomot. Bine ați venit. O să fiu și eu aici organizator și lansator de cafe și mulțumesc tuturor care au venit o vreme așa de indregă pentru noi. De afas de România, suportăm și asemenea lume și să sperăm că lansăm cartea în condițiile diferite, în timpul și venite. Știu că fiecare are câte o treabă și nu ne vom lăge la vorbă. În alte părți, poate că este timp și de discuții, dar o să fie o chestie foarte concentrată, într-un timp foarte scurt, să nu zic o oră. Avem aici în prezidiu, încep de la mine încolo, domnul academician Gheorghe Vlăduțescu, profesor la Facultatea de Filosofie din București, care a fost și mie conducător de doctorat și, dacă îmi pot să-mi permit, foarte mult prieten. Numai că noi am succedat la ministrul Cută și profesorul Cută. Și mă rog, mi-a fost și profesor la facultate și toate și povățitor și ne-am părtășit multe, multe unul altuia în decursul 10-lor de ani. Alături de dânsul, în dreapta dânsul, domnul secretar de stat, Cristian Vasile Petcu, care era la stat, ne-a fost nou student, mascarat, așa, doctoratul l-a făcut la istorie cu domnul Pătureanu, al doctorat, al doilea, l-a făcut la Craiova, acolo a finalizat, având președinte sănătător pe Mitropolitul Ireneu Popa și, mă rog, mai spune de comisie, încă nu-i frumos, dar i-a dat toată îndrânca noi. Și altul, vesul la dreapta, este domnul profesor Radu Ștefan Bergati, este membru al Academiei Omelor de Știință în România și nu numai, mai multe academii din țară și în afară, sau societăți, de exemplu, care trebuie istorie și interdisciplina. Domnul Radu Ștefan Bergati este și director onorific al Centrului Jurist Stăinoae de la Târgoviște, pe care îl prezidez. Și care așa, cât a putut și el în decursul celor 3-4 ani, a făcut câte ceva pentru această universitate și pentru cultura românească. De multe ori, acele trebuie științifice nu le-a făcut la Târgoviște, le-a făcut la București sau la Constanța sau alte zone din țară. Și, mă rog, cât a putut, am oferit și noi pentru țara noastră, să zicem, în acest domeniu cultural, să zicem, interdisciplinar, care înseamnă istorie, înseamnă teologie, filosofie, psihopedagogie, sociologie și nu numai. Nu intru în detalii, există un afiș care spune ce ne-am primit noi aici, este vorba de o relansare a bibliografiei Părintele Dumnezeu Stăniloae, dar în alte limbi. Mă rog, când vorbesc de român, este o reeditare a unui lucrări din două, care a fost supasă la editare în Bătoria Porteniei, fiind generos atunci și întrebând Tovan Stragu și după aceea chiar în răstimpul s-au succedat unul și altul și întrebând actual Ineu Popa, asta 2008. Cartea aceasta, bibliografia lui spune mai lung, o să vă spun că va fi momentul la sfârșit. Dar ea a fost editată în acest an și în limbile spaniolă, portugheză și italiană și nu numai, au fost scoase și alte trei lucrări, Patmos, 2, 3, 4, care, mă rog, e reviste, o regiune, de fapt, tot o revistă este, de studii interdisciplinare, care reprezintă ce spuneam mai sus, acele domenii invocate de mine. În acest sens, pot să aduc o mulțumire Ministerului Culturii și persoanei de bază, care este prezid, domnul profesor și secretar de stat al Cristian Vasile Petru a fost de-a lungul anilor lângă mine, în spatele meu și m-a mobilizat, e și în centrul nostru Stăniloae de la Târgoviște și în permanență ne-a sorbit unul cu altul pentru a da ceva nou pentru Valahia aceasta, deși poate că nu e de poate că nu e de o istorie mai lungă și în Valahia, nu vreau să intru în detalii. Dar a fost lângă mine și a putut să scoatem acest Stăniloae mai multe linii. De aceea, pe această cale, și în prezent, îi mulțumesc încă o dată pentru acest ajutor în decursul anilor. Deci e vorba de ajutor din 2009, 2011, 2012, e vorba de Patmosul, 2013. Dar bineînțeles că a fost concurs, a fost o chestie foarte bine, sever văzută, verificată, deci a fost o chestie care a avut rostul cuvenit pentru ca să pot să public în ajutorul guvernului, în ajutorul Ministerului Culturii, aceste Patmos și Stăniloae, această formă de Stăniloae, nu trebuie să vi-l spun eu cine este, este singur dacă mergi și la Paris, Londra sau la Washington, tot acum ești în bibliotecă și în Biblioteca Congresului American, pe el îl găsești și nu găsești cam pe alții, nu-i găsești. Ăsta e adevărul, care se în mod special la teologia ortodoxă românească, la teologia noastră lansăm. Acum, fiind acolo un reprezentant al Bisericii Luterane, îi aduc și pe această cale peste timp mulțumire domnului Peters, dacă vă spune domnul Hans Peters, domnul Kemp, care că așa, care a tradus domanica vorbind străinare în limba germană, în decurs mai multor ani, e o traducere excepțională, asta spusă de părinte străinare când discutam despre traducere, era foarte mulțumit că a fost o chestie foarte bine făcută în acei ani și așa, părinte străinare a fost cunoscut în spațiul german, în spațiul german. Dincolo de Morban și de Regă Morban și de alții care l-au prezentat, l-au premiat, dar trebuia și el tradus în acest spațiu. Atât, deocamdată, nu vreau să intru în detalii, va vorbi în primul rând domnul secretar de stat, care am înțeles că are niște treburi și ne va părăsi păcat, regret, dar... Stai ce vreți, trebuie așa, dar aici părăsit, de sensul că e la mine să mai stăm câteva minute, dar oricum, nu ne vedem și în alt context, în alte momente. Dincolo de acesta. Nu se trebuie să... Cuvânt din partea ministrului și a ta așa personală.